Szerif i Said, bracia Kouachi na celowniku całej Francji, trwa obława na terrorystów, sprawców masakry w redakcji Charlie Hebdo, którzy zamordowali 12 osób, a 11 ranili. W akcji poszukiwawczej bierze udział niemal 90 tysięcy funkcjonariuszy, ale jak na razie nie udało się ich odnaleźć. Marek Brzeziński. Eksperci podkreślają, że poszukiwania prowadzone są w bardzo trudnym terenie. Zalesione pagórki utrudniają patrolowanie śmigłowcom i jednocześnie stanowią dobre miejsce do zamaskowania się ściganym przestępcom. Rejon poszukiwań 60 km na północny wschód od Paryża jest zablokowany przez żandarmerię, która kontroluje przejeżdżające pojazdy. Dzisiaj nieco więcej wiadomo o terrorystach. Odtwarzanie chwil poprzedzających masakrę w siedzibie redakcji Charlie Hebdo pozwala stwierdzić, że mordercy nie mieli najlepszej orientacji co do tego, gdzie dokładnie znajdują się pomieszczenia pisma. Mimo tego, według specjalistów od terroryzmu, obydwaj zachowywali się niemal jak profesjonalni mordercy. Jak wynika z informacji przekazanych przez amerykański wywiad, starszy z braci, 34-letni Said, przed kilkoma laty był szkolony w obozie terrorystów islamskich w Jemenie. O młodszym wiadomo jedynie, iż należał do paryskiej filii siatki przerzucającej ochotników do Iraku i sam chciał walczyć u boku islamistów w Syrii. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Zamiast rozmów z rządem, eskalacja górniczego protestu. Związkowcy z kompanii węglowej zapowiadają, że nie dopuszczą do zamknięcia 4 zakładów. Dziś we wszystkich kopalniach kompanii będą masówki. Od poniedziałku strajk na Śląsku. Trwa też podziemny protest około 1300 górników. To wszystko to reakcja na rządowy plan restrukturyzacji. Aleksander Przoniak. Premier Ewa Kopacz zapowiedziała w środę bolesną restrukturyzację kompanii węglowej. W praktyce takie sformułowanie oznacza zamykanie najbardziej deficytowych kopalń oraz zwolnienia. Dariusz Woźniak z Wyższej Szkoły Biznesu w Nowym Sączu przyznaje, że dla wielu górników może to być duży wstrząs. Na pewno dużo osób będzie musiało zmienić pracę, straci pracę, potem będzie szukało jakiejś pracy w innym zawodzie, co na pewno dla tych ludzi będzie dużym przeżyciem. Dziś miało się odbyć spotkanie związkowców z wiceministrem gospodarki Wojciechem Kowalczykiem, ale wczoraj po południu strona związkowa zapowiedziała, że na rozmowy nie przyjdzie. Taka postawa nie dziwi Andrzeja Sadowskiego z Centrum imienia Adama Smitha. Jego zdaniem regionalne struktury związkowe będą chciały rozpocząć wojnę z rządem. Zdarzało się oprotestowanie porozumień zarządów kopalń ze związkowcami na poziomie regionów, gdzie próbowano storpedować albo zablokować takie porozumienia. Związkowcy zapowiadają, że nie zgodzą się na zamykanie kopalń oraz na zwolnienia górników. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Finał poszukiwań IPN-u w Gdańsku. Odnaleziono najprawdopodobniej szczątki Danuty Siedzikówny-Inki, sanitariuszki 5. Wileńskiej Brygady AK. Prowadzący badania profesor Krzysztof Szwagrzek z IPN-u na ostateczne potwierdzenie mówi, że jeszcze trzeba poczekać, bo potrzebne są badania genetyczne. Wyniki badań genetycznych mają być znane za kilka miesięcy. Pełnomocnik prezesa IPN do spraw poszukiwań miejsc pochówku ofiar terroru komunistycznego dodał, że obok Inki odnaleziono najpewniej szczątki Feliksa Selmanowicza, pseudonim Zagończyk. Rozstrzelano go wraz z niespełna 18-letnią Danutą Siedzikówną w sierpniu 1946 roku. Byłbym zdziwiony, gdyby badania genetyczne tego nie potwierdziły. Podczas wykładu na Uniwersytecie Warszawskim profesor Krzysztof Szwagrzyk pokazał zdjęcia z badań swojego zespołu. Przeprowadzał je na cmentarzu garnizonowym w Gdańsku. Szczątki w sumie 4 osób odnaleziono pod chodnikiem na głębokości około 0,5 metra. Karol Darmoros, Polskie Radio. Ostatnie strojenie instrumentów. Już w niedzielę 23. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. U nas wszystko jest już dopięte na ostatni guzik, zapewnia Janusz Michalik ze sztabu WOŚP w Nowym Sączu. Puszki przygotowane. Mamy w tym roku niespełna 200 wolontariuszy, którzy w najbliższą niedzielę wyjdą na ulice i place miasta. Liczymy oczywiście jak co roku na hojność sądeczan. Mamy do zlicytowania tradycyjne złote nowosądeckie serduszko. Z kolei szef orkiestry Jurek Owsiak na ostatniej prostej przed finałem odpowiada na niepochlebne opinie w internecie. Hejterzy, nie macie takiego prawa. Możecie sobie pisać co chcecie, ale piszcie to dla siebie. Za 2 dni na ulice miast w Polsce i na świecie wyjdzie blisko 120 tysięcy wolontariuszy. Będą zbierać pieniądze na leczenie dzieci na oddziałach pediatrycznych i onkologicznych oraz na godną opiekę medyczną seniorów. Do tej pory w czasie 22 finałów orkiestra zebrała prawie 600 milionów złotych. To był Serwis Trójki. Ale to nie koniec wiadomości, bo teraz będzie o sporcie. Krzysztof Łoniewski. Awans mają na wyciągnięcie ręki. Nasi tenisiści grają z Francją w Pucharze Hopmana, czyli nieoficjalnych Mistrzostwach Świata par mieszanych. Po dwóch wcześniejszych zwycięstwach Agnieszka Radwańska i Jerzy Janowicz potrzebują skromnej wygranej i tylko taka jest w tej chwili możliwa, bo Radwańska dość niespodziewanie przegrała w pierwszym meczu singlowym w trzech setach za Lizę Cornet. Potem stan meczu wyrównał Jerzy Janowicz. W dwóch partiach ograł Benoît Paire'a i o losach pojedynku zdecyduje pojedynek mixtów. Dodajmy, że jeżeli nawet nasza drużyna przegra całe spotkanie, to i tak szans na awans nie straci. Będzie musiała jednak czekać na wynik meczu Australii z Wielką Brytanią. Wcześniej awans do finału zapewnili sobie Amerykanie. Jedzie jak natchniony. Rafał Sonik znów wygrał etap w rajdzie Dakar i coraz wyraźniej prowadzi w klasyfikacji generalnej kładów. Teraz czas na ściganie się w Chile i kierowcy z tego kraju będą mieli pewną przewagę, prorokuje Sonik. Zawodnicy tutejsi są doskonale zorientowani, jak należy się tu ścigać i dlatego, żeby móc z nimi konkurować, trzeba jeszcze lepiej wiedzieć, jak dojeżdżać do mety każdego kolejnego odcinka Dakaru. Czuję się trochę jak na Księżycu, ale byłem tu już parę razy i mniej więcej wiem, jak na Księżycu można się ścigać skutecznie. Wracając do wczorajszego, piątego etapu, na mecie pośród kierowców samochodów Krzysztof Hołowczyc zameldował się na siódmej pozycji, co pozwoliło mu awansować w całym rajdzie na miejsce czwarte. Motocyklista Jakub Przygoński miał tymczasem gorszy dzień, był 28 w klasyfikacji generalnej, jest 24. Dużo wyżej w Tour de Ski plasuje się Justyna Kowalczyk. Ciekawe tylko, czy szósta pozycja to wszystko, na co nasza biegaczka liczy. We wczorajszym biegu pościgowym na 15 km też była szósta, a podium znów zawłaszczył Norweżki. Wygrała Marit Bjergen przed Heidi Wenki i Teresę Jochauk. Identycznie wygląda pierwsza trójka w całym cyklu. Na piątkę zagrali piłkarze Barcelony. W pierwszym meczu 1/8 finału rozgrywek o Puchar Króla 5-0 rozbili Elche po dwóch golach Neymara, jednym Messiego, Suareza i Alby. Piłkę z siatki wyciągał nasz Przemysław Tytoń. Z podniesioną głową spotkanie z Granadą kończył za to Grzegorz Krychowiak. Pomocnik reprezentacji Polski miał swój wkład w wygraną Sewilli 2-1. To też było pierwsze spotkanie 1/8 finału. Dziękuję bardzo za listy, które tutaj cały czas docierają do nas. Bardzo przyjemny od Kamili, której córka przestawiła radio, ale już jest wszystko w porządku. Pogoda. Dzisiaj będą chmury. Chmury i opady deszczu. Na wschodzie deszcz ze śniegiem. W górach okresami opady śniegu powodujące zawieje i zamiecie śnieżne. Temperatura Zakopane -1, w Przemyślu 0, +1 w Suwałkach i Rzeszowie, Bydgoszczy, Białymstoku i Lublinie 2, w Gdańsku, Łodzi 3, w Poznaniu, Katowicach i Krakowie 4, w Koszalinie 5, w Szczecinie i Wrocławiu 6. Uwaga, proszę Państwa, będzie wiało i to bardzo. Na wybrzeżu to początek taki niezbyt jeszcze przerażający, do 45 km na godzinę, ale dalej już mamy coraz więcej. W porywach do 70, na południowym wschodzie kraju do 90, na wybrzeżu do 95 km na godzinę, przypominam. Na szczytach Tatr do 100, a w Sudetach nawet 140, czyli będzie wiało. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tylko do niedzieli w Mediamarkt. 50 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Na cały asortyment. Mediamarkt.pl. Jednym z częściej popełnianych obecnie błędów jest mówienie upust zamiast opust. Dlaczego opust, a nie upust? Wyjaśnię może na konkretnym przykładzie. Otóż w salonach Citroena można teraz kupić auta z opustem do 28 tysięcy złotych. Opustem, a nie upustem, gdyż ceny Citroenów z rocznika 2014 zostały opuszczone. Nie popełnij błędu. Wybierz Citroena. C3 Picasso z opustem do 25 600 złotych i w kredycie prawdziwe 0%. Citroen. Creative Technology. Siema, tu Jurek Owsiak. Do wielkiego finału coraz bliżej, ale już dziś możesz wesprzeć Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Zrób to z Interią, która gra z nami już od 3 lat. Wejdź na www.interia.pl i pamiętaj, liczy się każda złotówka. Interia.pl jest oficjalnym partnerem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zadbaj o skórę zimą. W sklepach kosmetycznych Hebe produkty do pielęgnacji skóry 40% taniej. Oferta ważna do 21 stycznia. Więcej na hebe.pl. Kobiecy sposób na zimową ochronę. Niemieckie słowo na dziś to... Natürlich. Czyli oczywiście. Typowa niemiecka odpowiedź na pytanie szwagra, czy kupiłeś Corsę w wyprzedaży Opla 2014. Już za 32 950 zł. Bo niemiecka jakość Opla jest tylko jedna. Więcej na opel.pl. Pierwsze promienie słońca obudziły Toma, więc zerwał się z łóżka, gotowy na nowe wyzwania. Cyfrowa książka ma już ponad 10 lat. Cyfrowa muzyka ma już ponad 20 lat. Cyfrowa fotografia ma już ponad 35 lat. A radio? Żegnamy reklamy. Autopromocja. Reporter Trójki czeka na informacje od Państwa. Jeśli widzieli Państwo coś ważnego lub ciekawego, jeśli powinna o tym usłyszeć cała Polska, prosimy o kontakt telefoniczny 22 333 33 99 lub pod adresem reportertrójki@polskieradio.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Myśląc logicznie, aby ktoś zapłacił za ciebie ratę, możesz na przykład zadzwonić do babci. Halo? Czy babcia mogłaby zapłacić moją ratę? Jaką kratę? A myśląc technologicznie, korzystaj z okazji dziesięciolecia. Kupuj w ratach, a z okazji dziesiątych urodzin Saturna my zapłacimy twoją pierwszą ratę. Tylko do 14 stycznia. Kup na raty telewizor Samsung 3D LED 48 cali Smart TV klasa A+, za 2299 zł. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry. W studiu Andrzej Duda z Prawa i Sprawiedliwości, poseł do Parlamentu Europejskiego, kandydat na prezydenta. Witam serdecznie panią redaktor. Witam serdecznie wszystkich naszych słuchaczy przy radioodbiornikach. Dzień dobry. Panie pośle, czy pan zrezygnuje z mandatu eurodeputowanego? A dlaczego, panie redaktor, miałbym rezygnować? No bo tak myślę, że kampania może być czasochłonna, a zajęć w Brukseli czy Strasburgu jest całkiem sporo, bo to są 4 dni w tygodniu, prawda? Jak pan sobie poradzi? Jak pan sobie wyobraża tę kampanię? Jak do tej pory udało mi się dobrze wykonywać swoje obowiązki w Brukseli. Niedawno pojawił się taki ranking, z którego wynika, że wśród polskich europosłów jestem na pierwszym miejscu. To bardzo miłe, bo ja nie walczyłem o żadne miejsce na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o autorów raportów. Jeżeli chodzi ogólnie, bo tam jest wiele elementów, które są brane pod uwagę. Także obecność, udział w głosowaniach, różne te elementy są. Także to bardzo miłe. Proszę mi wierzyć, poradzę sobie. Zresztą ja nie znam takiego przypadku, żeby poseł, a przecież bardzo wielu posłów już startowało w wyborach, czy prezydent Rzeczypospolitej zrezygnował ze swojego urzędu z tego względu, że uczestniczy w kampanii wyborczej. No tak, ale w tym tygodniu był pan u górników, jest pan bardzo aktywny medialnie, zapowiada pan debatę o zdrowiu, także widać, że tych zajęć jest i będzie dużo. Jest, ale byłem także w Brukseli. W tym tygodniu? Tak, w tym tygodniu, w poniedziałek i wtorek. Bo to były dni pracujące. A propos wizyty u górników, czy górnicy pana rozpoznali? Tak, rozpoznali i bardzo się cieszę, że tam byłem, chociaż zaraz o górnictwie porozmawiamy, tylko przykra. o pana rozpoznawalności, ponieważ według konkurentów politycznych, ale także komentatorów, niekoniecznie nieprzyjaznych panu, panuje opinia, że pan jest słabo rozpoznawalny. Zresztą zdaje się, że jakieś badania też to udowodniły, że nie wszyscy wiedzą, kto to jest Andrzej Duda, tym bardziej, że nazwisko Duda w polityce funkcjonuje nie tylko za pana sprawą. Różne są oczywiście opinie. Ja nie narzekam na brak rozpoznawalności. Jestem rozpoznawalny. Zdarza mi się bardzo często, że jestem pytany o różne rzeczy na ulicy przez przypadkowe osoby, które mnie spotykają, czy w innych miejscach, na stacjach benzynowych na ale przykład, kiedy tankuję paliwo. Czy pan to pan? Nie, na zasadzie kandydat na prezydenta, a co będzie się działo w Polsce? To są takie pytania, no takie, jakie można zadać człowiekowi spotkanemu na ulicy, prawda? Czasem to jest zaskoczenie, że się spotyka polityka jakąś twarz znaną z telewizji. Także nie martwię się o to, nie narzekam. Natomiast oczywiście kampania zawsze ma swoje wymogi i trzeba w nią włożyć dużo wysiłku, jeżeli ktoś to traktuje poważnie, a ja traktuję bardzo poważnie. poważnie, dlatego że głęboko wierzę w to, że zwycięży w tych wyborach prezydenckich. I górnikom, i Prawo i Sprawiedliwości nie podoba się plan restrukturyzacji górnictwa. Co by na miejscu rządu zrobił PiS? Co by zrobiło Prawo i Sprawiedliwość, żeby zachować miejsca pracy, zachować kopalnie? Przede wszystkim dzisiaj trzeba chronić polski przemysł i nie likwidować jakiekolwiek gałęzie czy fragmenty polskiego przemysłu, czy też po prostu zakłady przemysłowe, ale modernizować je i budować nowe. I to jest dzisiaj wielkie zadanie. O tym nawet się mówi w Unii Europejskiej, że Europa potrzebuje reindustrializacji. Tam na forum unijnym, w Komisji Europejskiej, w Parlamencie Europejskim trzeba walczyć o to, żeby te fundusze, które na tą reindustrializację będą przeznaczone, choćby w ramach planu Junckera, były także skierowane do Polski. Nie będzie to łatwe, ale trzeba o to walczyć. Natomiast jeżeli chodzi o kopalnię Brzeszcze, to mogę stuprocentowo zapewnić, że Prawo i Sprawiedliwość absolutnie nie likwiduje, a ja byłbym pierwszym, który stanąłby w sprzeciwie wobec likwidacji kopalni, która posiada zasoby węgla, bardzo dobrego węgla, na jeszcze 60 lat wydobycia. Posiada koncesję ważną do 2046 roku, która owszem, poniosła straty w ostatnich latach, ale na skutek pożaru, a więc na skutek wypadku losowego, który mocno ograniczył wydobycie, te szkody zostały usunięte. Tam praca w re i kopalnia, a kopalnia, kopalnia ma plan naprawczy i wraca do gry jako kopalnia, która będzie kopalnią dochodową. A pozostałe kopalnie, które są przeznaczone do likwidacji. No tak, ale pani redaktor, ale ta kopalnia też. Ta kopalnia tak, też, a ja ona pytam, ma dobre wyniki. Jak można mi coś takiego zrozumieć? Każda kopalnia powinna zostać potraktowana indywidualnie. Ja generalnie jestem przeciwnikiem zamykania kopalni, chyba że mamy przypadek pod tytułem, że złoże jest całkowicie wyczerpane. Bo to jest kwestia, której rzeczywiście no nie sposób już żadną drogą ominąć. Tak, jeżeli nie ma zasobów węgla, no to kopalnie trzeba zlikwidować. Natomiast czyli u nas się zamyka kopalnie. Jeśli chodzi o ten rządowy plan, to państwo opowiadają się za tym, by wyłączyć z niego kopalnię Brzeszcze. My jesteśmy zdecydowanie za tym, aby w każdej kopalni została przeprowadzona ocena tego, jakie są jej perspektywy na najbliższe lata i żeby nie zamykano kopalni, które dają dobrą perspektywę, bo to jest działanie, które ma charakter antypaństwowy. Ja nie waham się tego powiedzieć. Polska gospodarka jest oparta na węglu. Trzeba tą gospodarkę modernizować. Trzeba tą gospodarkę unowocześniać, ale nie zamykać źródła surowców, a tym źródłem surowców jest kopalnia, która wydobywa węgiel. Górnicze związki zwrócą się do szefa Rady Europejskiej, by zainicjował w Parlamencie Europejskim zmiany legislacyjne, które umożliwiłyby publiczną pomoc między innymi dla sektora górniczego. Czy to jest dobry adres i realna droga, która może być zakończona sukcesem? Zobaczymy, jak się zachowa pan premier Donald Tusk. Zawsze, nawet jeżeli uzna się za niekompetentnego w tej sprawie, może przesłać takie pismo do innej instytucji, która może odpowiednie działania podjąć. To jest pierwsza sprawa. Natomiast ja zadeklarowałem i podtrzymuję to, że wystąpię z zapytaniem, czyli taką interpelacją poselską do Komisji Europejskiej o to, czy ten nowy plan finansowy, o którym ostatnio jest mowa, więc tak zwany plan Junckera, który przewiduje na inwestycje w gospodarkę europejską kwotę, jak określił to pan przewodniczący Juncker, ponad 300 miliardów euro. Czy w tym planie są przewidziane także fundusze na reindustrializację polegającą właśnie na unowocześnianiu przemysłu wydobywczego w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, w tym w Polsce? A pan jest za dotowaniem górnictwa i specjalnym traktowaniu branży? Ja jestem za tym, żeby nie osłabiano i nie likwidowano ważnych gałęzi polskiego przemysłu, bo to jest po pierwsze polski przemysł, który powinien zostać utrzymany, a już do naszego kraju wkraczają zagraniczne podmioty gospodarcze. To już pan mówił, ja tylko pytałam o dotacje, bo utrudnienie działalności przemysłowi to jest jedna sprawa. Dziś mamy właśnie z tym do czynienia. Tak? Dziś mamy z tym do czynienia. Jeżeli likwiduje się kopalnia, która przynosi zyski, w której pracuje ponad 2000 ludzi, jeżeli jest to największy pracodawca w tym rejonie i to nie tylko dla Brzeszczy jako miasta, ale także dla całej okolicy, co się stanie z tym miastem, jeżeli ta kopalnia zostanie zlikwidowana? Gdzie się podzieją ci ludzie? Gdzie oni znajdą pracę? Jak będą żyły te rodziny? Rozumiem, że dlatego pan się opowiada za tą kopalnią, że ona ma przejściowe trudności, tak? Przede wszystkim, ponieważ nie widzę tutaj żadnej logiki w jej likwidacji, a jednak twardo się mówi, że zostanie zlikwidowana. Panie pośle, czy wystosował już pan zaproszenia na debatę o zdrowiu? W tej chwili ustalamy listę gości tej debaty. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o ekspertów, bo sprawa wysłania zaproszenia do Kancelarii Prezydenta oraz do pana ministra Arłukowicza jest oczywista, więc tu nie ma wątpliwości, ale ustalamy listę gości tej debaty i ona zostanie przeprowadzona, tak jak powiedziałem, w ciągu najbliższych 3 tygodni. A pan jako pan zna się na Organizacji Ochrony Zdrowia? Ja nie jestem ekspertem z zakresu ochrony zdrowia i właśnie chcę dlatego, żeby się odbyła debata. Ja nie wiem, czy był kiedykolwiek w Polsce prezydent, który był ekspertem w zakresie ochrony zdrowia, ale mogę powiedzieć jedno. Pan prezydent Lech Kaczyński miał doradców z zakresu ochrony zdrowia, niezwykle kompetentnych. Miał też ciało, które pomagało mu w podejmowaniu różnych decyzji, jakim była Narodowa Rada Rozwoju, gdzie skupiali się eksperci, którzy przygotowywali opracowania, którzy pomagali prezydentowi w wykonywaniu jego funkcji. A prezydent powinien patrzeć naprzód, powinien mieć wizję państwa i tą wizję w ten sposób buduje. Ale prezydent Komorowski, o ile pamiętam, organizował Biały Szczyt i chyba też ma doradców z zakresu ochrony zdrowia, ponieważ jego ministrowie mają różne, że tak powiem, specjalizacje i zakresy działalności. No tym bardziej się dziwię, że pan prezydent w sytuacji tego impasu, który powstał pomiędzy ministrem a środowiskiem lekarskim w ostatnim czasie, nie włączył się w sytuacji, kiedy przez pana ministra te rozmowy zostały zerwane i Polacy ponad 8 milionów... Czyli ludzie prezydenta powinni byli mediować? Ponad 8 milionów naszych rodaków było pozbawionych przez tydzień dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej. Tak, prezydent powinien był się w sprawę włączyć, powinien był próbować związać te negocjacje. To jest rola prezydenta. Łączyć, szukać rozwiązań w trudnych sprawach. To jest jedna z najważniejszych ról prezydenta. Pamiętajmy, że prezydent jest najwyższym przedstawicielem Rzeczypospolitej Polskiej. A kiedy miałaby się odbyć ta debata, którą, jak rozumiem, pan jako kandydat na prezydenta będzie firmował? Ja już określiłem ten termin. To jest najbliższe 3 tygodnie. W tej chwili trwają ustalenia co do miejsca i tak jak powiedziałem, listy osób, nie które ma będą konkretnej. Zaproszone. Nie ma jeszcze w tej chwili daty konkretnej, ale tak jak powiedziałem, to jest okres najbliższych 3 tygodni. Zakładam, że stanie się to w okolicach czy zaraz po 20 stycznia. Panie pośle, jakie będą, jakie powinny być konsekwencje ataku terrorystycznego w Paryżu? Przede wszystkim sprawcy powinni być złapani i powinni być surowo ukarani. Znaczy z tym myślę, że francuski wymiar sprawiedliwości, francuskie organy śledcze nie będą miały wielkiego problemu, żeby to postępowanie przeprowadzić w sytuacji, kiedy oni zostaną schwytani. Z moich ostatnich informacji, które mam, wynika, że jeszcze ich nie schwytano. To jest straszna sytuacja i terroryzm powinien być zwalczany no, wszelkimi dostępnymi środkami, tak? Bo to jest zagrożenie dla zwykłych obywateli. To jest coś, z czym nie sposób się pogodzić. Świat walczy z terroryzmem od słynnych zamachów w Nowym Jorku na World Trade Center. To jest bardzo trudne zadanie i to jest trudna walka. Z tego, co słyszymy wszyscy, bo to są wiadomości, które nieraz docierają do opinii publicznej, wielu akcjom terrorystycznym udało się zapobiec, no ale widać, że oni też mają swoją sprawność i nie wszystko da się wykryć, nie wszystko da się wyśledzić. No, służby specjalne w tych krajach, które są szczególnie zagrożone, na pewno pracują, no ale jak widać, terroryzm jest bardzo groźny i trzeba z nim walczyć. Szef polskiej dyplomacji, który jest z wizytą w USA, zadeklarował, że Polska, jeśli będzie taka potrzeba, takie oczekiwanie, w większym stopniu włączy się w walkę z państwem islamskim. Czy to jest dobra deklaracja? Jesteśmy członkiem NATO i w związku z tym mamy tam swoje zobowiązania. Szkoda, że w ważnych sytuacjach nie korzystamy tam ze swoich praw, no ale to już na razie pominimy. Jeżeli pan minister uzna, że jest taka konieczność, żeby Polska w jakimś stopniu się w to włączyła właśnie jako członek NATO w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego, my powinniśmy ze wszystkich sił, oczywiście na tyle, na ile mamy i na ile możemy, wykazywać, że Sojusz Północnoatlantycki działa, dlatego że Sojusz Północnoatlantycki w drugą stronę patrząc jest także gwarancją naszego bezpieczeństwa w trudnych dzisiaj czasach w Europie i to jest niezwykle ważne. Czyli to jest dobra deklaracja. Pan minister, jak słyszę, przedstawił deklarację. Ja uważam, że to jest dobra deklaracja, że pan minister mówi, że my nie stoimy z boku, że my się nie wyłączamy, żeby nie udajemy, że NATO nie ma. Tak, jesteśmy jego członkiem i jeżeli zajdzie taka konieczność, to będziemy wspierali w miarę swoich możliwości. Jak pan ocenia prezydenckie pomysły zmian w kodeksie wyborczym? Oceniam jako taką trochę dziwną sytuację, bo przecież niedawno jeszcze pan prezydent mówił, że wszystko w wyborach jest w porządku. Mówił, że przecież nic się nie stało, że na pewno nie doszło do żadnego zafałszowania wyborów, czy wręcz absolutnie, a tych, którzy mówili o sfałszowaniu wyborów, to w ogóle nazywał pogrążającymi się w odmęty szaleństwa. Ale jednocześnie teraz... w tym samym czasie zapowiadał, że przygotowuje zmiany w kodeksie wyborczym. No szkoda tylko, że kiedy w 2013 roku pan przewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Błaszczak wystosował do pana prezydenta list informujący o obawach dotyczących funkcjonowania systemu informatycznego i przebiegu wyborów, to pan prezydent, a ściśle mówiąc ministrowie pana prezydenta, odpowiedzieli, że wszystko jest w porządku i nie potrzeba żadnych zmian prawnych. No pan prezydent teraz przewiduje przejrzystą urnę, czyli te propozycje, które składało Prawo i Sprawiedliwość, które zostały odrzucone przez większość sejmową ostatnio, ale niestety nie przewiduje wielu rozwiązań, które w dzisiejszych czasach są potrzebne do tego, żeby obywatele nabierali jakby przeświadczenia o prawidłowości wyborów, czyli choćby tego, że przebieg wyborów będzie mógł być transmitowany kamerami przez internet i każdy będzie mógł sobie wejść na stronę i spojrzeć, jak te wybory się w danym lokalu odbywają. Szkoda, że takich rozwiązań pan prezydent nie przewiduje. Szkoda, że nie przewiduje tego, o czym od dawna mówimy, a mianowicie, żeby protokoły i karty do głosowania były przechowywane po zakończeniu wyborów znacznie dłużej niż dzisiaj, bo one są szybko niszczone i żeby były drukowane w sposób jednolity, a nie w wielu miejscach. Czyli kierunek dobry, ale nie do końca, tak? Kierunek dobry, ale nie do końca, ale z tego co wiem, to Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości będzie zbierał podpisy pod projektem bezpiecznych wyborów, projektem obywatelskim. Ta akcja już ma ruszyć w najbliższym czasie. Taka propozycja zostanie przedstawiona. Można spróbować poprawić projekt prezydencki w komisji. No można zawsze, jeżeli Platforma z PSL-em na to pozwolą, bo to oni dzisiaj mają większość w Sejmie i to oni jak do tej pory odrzucali tego typu propozycje w sposób bezwzględny. Dwa razy były już składane. I na koniec, panie pośle, czy zamroził już pan szampana dla ludowców? A dlaczego? Bo dzięki temu, że oni wystawią swojego kandydata, to pewnie panu troszkę będzie łatwiej. Oczywiście każda partia podejmuje o tym decyzję we własnym zakresie. Ja, mówiąc szczerze, nie przewidywałem, żeby ludowcy nie wystawili swojego kandydata, mimo tych wszystkich dywagacji, które były w mediach. Czyli dlatego, że każda poważna partia, która się chce liczyć na scenie politycznej, w wyborach prezydenckich swojego kandydata wystawia. Niech pan nie będzie takim krakowskim centusiem i postawi tego szampana. Ale ludowcom szampana mogę postawić. Dziękuję. Andrzej Duda, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Pozdrawiam serdecznie. Zapraszamy do reklamy. W Automagazynie witają Włodzimierz Jętarski i Anna Jaworska. Dzisiaj to ja mam pytanie do pani. Ruszyły wyprzedaże 2014. Chce pani kupić samochód. Na co pani zwróci uwagę? Styl, kolor są ważne, ale dla mnie bardzo ważna jest niezawodność. Nie chcę, żeby mój samochód utknął, kiedy jadę gdzieś z dziećmi. Kolor jest rzeczywiście kwestią gustu, natomiast najważniejsza jest niezawodność. Są samochody, które zajmują czołowe miejsca w rankingach bez awaryjności. Są bezpieczne i solidne. Taka jest Toyota. W tym tygodniu w Media Expert wielka wyprzedaż. Telewizory smart, laptopy, tablety, smartfony w wyprzedażowych cenach. Raz do roku wielkie granie w Pomakanie, więc graj z nami graj, siebie daj. Lidl i Wośp po raz szósty grają razem. Przyłącz się. Od 5 do 11 stycznia przyjdź do Lidla i weź udział w zbiórce pieniędzy dla leczenia dzieci oraz dla godnej opieki medycznej seniorów. Kolejny raz będziemy grać razem. Cześć, siema, mówił Jurek Owsiak. Lidl, co tydzień coś nowego. Brawo! Brawo dla mnie! No i dla wszystkich właścicieli firm, którzy złapali wyjątkowe okazje w Orange. Teraz na klientów Orange prowadzących firmę czekają wyjątkowe okazje. Już za 72 zł plus VAT miesięcznie można złapać smartfony Sony Xperia E1. A do tego nielimitowane rozmowy przez 2 miesiące, internet mobilny i internet stacjonarny z routerem i tabletem. Zapraszamy do salonów i na orange.pl. Biznes zmienia się z Orange. Poczuj zew świeżych okazji. Zawyjesz ze szczęścia. Na tropie promocji w sklepach Euro. Smart TV 47 cali LG 100 Hz za 1999. LED TV 100 Hz Philips 32 cale za 888. Laptop Asus, procesor Intel, dysk 500, grafika Intel HD za 1099 zł i ekstra raty 50 razy 0% w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Godzina. No już prawie 8.30. Anna Zaleśna zawiera jak zwykle na stanowisku i przygotowała dla Państwa skrót informacji. Nie zamykać, tylko modernizować. Kandydat PiSu na prezydenta przedstawia plan swojej partii na rozwiązanie kłopotów w górnictwie i w polskich kopalniach. Andrzej Duda mówił w Trójce, że trzeba chronić polski przemysł i nie można likwidować żadnej jego gałęzi. Zdaniem polityka należy modernizować zakłady i budować nowe. Dodał, że Polska powinna walczyć o pieniądze z Unii na ten cel. Jesteśmy zdecydowanie za tym, aby w każdej kopalni została przeprowadzona ocena tego, jakie są jej perspektywy na najbliższe lata i żeby nie zamykano kopalni, które dają dobrą perspektywę, bo to jest działanie, które ma charakter antypaństwowy. W środę rząd przedstawił plan naprawczy kompanii węglowej, zakłada likwidację 4 kopalń. Przeciwko planom ich likwidacji protestuje ponad 1000 górników. Polska rozważa różne możliwości wsparcia walki z państwem islamskim, powtórzył minister obrony Tomasz Siemoniak. W radiowej Jedynce odniósł się w ten sposób do deklaracji ministra spraw zagranicznych, który w Waszyngtonie oświadczył, że Polska może zwiększyć zaangażowanie w wojnę z państwem islamskim. Tomasz Siemoniak powiedział, że decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła, jednak interwencja militarna raczej nie wchodzi w grę. Sądzę, że nie widać, z jaką ostrożnością same Stany Zjednoczone podchodzą do tych kwestii. Nie chcą, tak jak to w Stanach Zjednoczonych pada, powtarzać trzeciej wojny w Iraku, więc myślę, że tutaj w grę wchodzą właśnie kwestie pomocy, wsparcia państwa irackiego. To one powinno wziąć na siebie ciężar różnych działań. Międzynarodowej Koalicji do Walki z Państwem Islamskim przewodniczą Amerykanie. Ma ona na celu powstrzymanie ofensywy dżihadystów, którzy opanowują kolejne obszary Iraku i Syrii na zdobytych terenach, zaprowadzając kalifat. Trudne warunki do jazdy na południu Polski. Na Podkarpaciu po nocnych opadach śniegu drogi krajowe i wojewódzkie są przejezdne, ale pokrywa je warstwa śniegu lub błota pośniegowego. Najgorzej jest w rejonie Ustrzyk, Jasła i Rymanowa. Miejscami jeszcze pada śnieg, chwilami intensywnie. Nie najlepsze warunki do jazdy też na drogach Lubelszczyzny. W całym regionie też sypnęło śniegiem. Pracuje ponad 100 pługów i solarek. Na drogach krajowych nawierzchnie są czarne i mokre, na pozostałych jest błoto pośniegowe. Na drogach wojewódzkich jest nieco gorzej, tam poza błotem pośniegowym lokalnie kierowcy mogą napotkać cienką warstwę zajeżdżonego śniegu. Tak jest m.in. w okolicach Białej Podlaskiej i Józefowa. I to tyle, teraz więcej informacji w Trójce o 9. Marysia napisała, że ma urodziny. Jeszcze przedtem parę osób zgłosiła się z urodzinami. Jeden Wojtek się urodził, znaczy nie dzisiaj, tylko kiedyś tego dnia. No to ogólne wszystkim serdeczne życzenia, żeby nie było, że jesteśmy nieczuli i obojętni, kiedy Państwo mają urodziny. Wszędzie dziś pochmurno, okresami opady deszczu, na wschodzie śniegu i deszczu ze śniegiem. W niektórych... właściwie w niektórych górach okresami opady śniegu. Zawieje, zamiecie, temperatura Zakopane minus 1, Przemyśl 0, Suwałki, Rzeszów 1 na plusie, Bydgoszcz, Białystok, Lublin 2, Gdańsk, Łódź 3, Poznań, Katowice, Kraków 4, Koszalin 5, Szczecin, Wrocław 6 i ostrzeżenie przed wiatrem. Na wybrzeżu do 45 km na godzinę, ale w porywach do 70. Na południowym zachodzie już 90, na wybrzeżu do 95. I to mnie ciekawi, bo jedno wybrzeże mam podane do 45, a potem na wybrzeżu do 95. Z tego co wiem, mamy jedno wybrzeże, chyba że liczy się wybrzeże Wisły, albo Olzy, albo Odry. No ale tak mam, to czytam. Jak głupi. Czytam i nie myślę. A na szczytach? No, szczytów mamy więcej niż wybrzeża, więc na szczytach do 100, a w Sudetach też mają szczyty, bo każdy Sudet ma jakiś szczyt, do 140 na godzinę. A na jednym wybrzeżu 45, a na drugim wybrzeżu 95. I bądź tu mądry. Trójka. Program trzeci.

Niektórzy z Państwa to żyją przeszłością, bo otrzymałem takie pytanie od słuchacza, co tam, panie Wojtku, za oknem? No przecież my od dłuższego czasu jesteśmy w studiu innym, bezokiennym. Nie ma, no nie wiem co. Pójdę, dziurę zrobię w murze. Nie wiem, nie ma. Okno będzie po remoncie w tamtym studiu. Jak doczekamy na wiosnę, to będę państwa informował, co za okno. No a zresztą nawet jak nie ma okna, to dzisiaj słaba pogoda, więc nie ma co żałować braku tego okna. Godzina za 20... Tak, za 20 minut 9. Pożegnamy się za 20 minut, ale potem znowu się spotkamy, mam nadzieję. I oto nadszedł ten moment, proszę Państwa. Dokładnie kwadrans został do 9, ale my tego kwadransa nie zmarnujemy. Urywki z rozrywki. A w urywkach jak zwykle, znaczy nie jak zwykle, ale jak często, obydwaj panowie, Piotr Łukarty, Krzysztof Kawałko, dzień dobry. Dzień dobry. Pełny skład orkiestry, co orkiestra przygotowała? No więc, tak, no coś trzeba o tym powiedzieć. Może pan nie być zachwycony, bo pan spodziewa się piosenek radosnych, zachęcających do pracy, a ta piosenka zachęca bardziej do samobójstwa. Ale może nie, może przesadziłem. To jest piosenka, która wzięła się z obserwacji takiej prasowo-telewizyjnej. No dzieje się dużo złych rzeczy na świecie, poza tym wieje wiatr, co wpływa na mnie, kiedy piszę w nocy. No wiatr to zawsze wpływa. Tak. I wpłynął na mnie tak jakoś mnie przewiało mi mózg i postanowiłem napisać piosenkę pod wpływem tego, co widzę. Siedziałem całą noc, czytałem różne fora internetowe, wypowiedzi rodaków, nie tylko hejterów, bo to są młodzi sprawcy, ludzie bojowo nastawieni, ale ludzie w różnym wieku. Słuchałem też audycji, w których można się wypowiadać. Hejter to jest tylko młody? No właśnie, już wiem, że nie, bo przeczytałem tego dużo i nie chciałem oceniać jakby ani wieku, ani rodzaju, skali, zakresu tych różnych zarzutów. Powszechnie wiadomo, że nasz kolega Owsiak to jest znany malwersant i złodziej, przy czym pijak, bo jak wiadomo, każdy pijak to złodziej i różne takie mi przychodziły do głowy i postanowiłem napisać taką piosenkę, którą zaraz zagram, jeśli się uda. Nosi tytuł Obywatel i jest jakby ilustruje, myślę, a nie ocenia. Taka jest, jakby... No, przyjąłem to zastrzeżenie, tak, czekamy tak. Teraz na... No spróbujemy, jest bardzo trudna do zagrania. Jak się nauczymy, to może będzie fajnie. Na razie jest jak jest, no to spróbuję. No to dawaj. Za wiele z tego będzie i pewnie mało co się wskóra, ale znowu palce swędzą nad podniszczoną klawiaturą, bo się znowu myśli o nich, sukinsynach z gruntu złych, więc jak nie pokonasz, to choć opluj ich. Nie za wiele z tego będzie, a w którą się nie spojrzy stronę, to widzi się i słyszy wszędzie te ich mordy upasione. A jeszcze cię kultury uczą, a człowiek patrzy i go mdli, jak się tuczą. A jego krwi, jego krwi. Zatarte, łupy ukryte, a tyle dobra było, gdzie to teraz pytam? Wszystko legalnie i w majestacie lewego prawa, które sami uchwalacie. Lecz chociaż może wam się zdawać, że u stóp macie cały świat, to i na was się znajdzie bat. Obojętnie, gdzie uciekniecie, my was dorwiemy, jak nie my, to nasze dzieci. Drodzy panowie, rób ta, co chce ta, spokojny człowiek bierze przykład z Mahometan i nie pozwoli dłużej panom, by traktowano go jak szmatę podpisano. Obywatel, obywatel, obywatel. Ale fajnie, Wie pan co, tak mi się wydaje, że mimo tego zastrzeżenia, które pan sformułował na początku, to pan jednak zajął stanowisko. No skoro pan tak sądzi, to być może nieświadomie zupełnie to zrobiłem. Więcej powiem. Nawet samym graniem pan zajął stanowisko, nie? Czy pan sobie zdaje sprawę z tego? To tylko z takiej nerwowości, bo to jeszcze nie przygotowałem. No właśnie. Ale mam nadzieję, że państwo nie tylko słyszeli muzykę, ale i słowa. Piotr Bugartyk, Krzysztof Kawałko. I oto, drodzy słuchacze, pozostało 5 z kawałeczkiem minut do godziny 9. O 9 kończymy, a więc pora się pożegnać. Za uwagę dziękuję państwu Wojciech Mann, Agnieszka Łukasiewicz, Haninka Wachowicz, Darek Pieruk. Za chwilę wystąpi w Trójce Marek Niedźwiecki, a my, jeśli wszystko dobrze się ułoży, to w niedzielę się nie usłyszymy, bo będzie tylko Janek z Antkiem, ale potem mam nadzieję, że spotkamy się znowu.